Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet ateştir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Sağ olasın. Evet kardeşlerim, bugün Ramazan ayının 27. gününü tuttuk. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Birlik, beraberlik nasip etsin. Biliyorsunuz dinimizde Allah Resulü'nün güzel bir sözü var. Kişi sevdiği ile beraberdir diyor. Hem burada hem de orada. Öyleyse herkes arkadaşlık yaptığına dikkat etsin. Çünkü onun dini üzerinedir diyor. Ve bunun da misalini anlatırken, eğer arkadaşın misk satan attarcıysa, kokucuysa, yanına gittiğinde sana güzel güzel kokular bulaşır diyor. Ya ikram edilir ya da satın alırsın diyor. Ama arkadaşın eğer kötü biriyse, ya sana kötülük bulaştırır, is bulaştırır, ya çalıştığı ortam demirci körüğünde çalışansa diyor, ateş cinge gelir diyor, ya da diyor leş gibi kokar gidersin diyor. Hakikaten insanoğlunun hayatı boyunca dikkatini yoğunlaştırmayıp, dikkatini kaybettiği noktada, etken olamayıp, edilgen olduğu her noktada maalesef hem dininden, hem karakterinden, hem de birçok hayırdan mahrum olmuştur. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bugün sohbetimde vermiş olduğu misaller üzerinde duracağım. Birisi bu. Bir misal de çok hoş bir hadis-i şerif. Dikkat ederseniz, dikkatle dinlerseniz çok fayda vereceği inancındayım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Allah dost doğru yoluna dair bir örnek sundu. Yol boyunca iki duvar, duvarlarda açık kapılar ve kapılar üzerinde de örtüler vardır. Her yolun başında ve üzerinde bir çağırıcı daima şöyle çağırır. Allah insanları huzur ve güvenlik üzerine, ortamına, yani cennete çağırmakta ve isteyen kimseler de dilediği şekilde doğru yoluna yöneltmektedir. Yolun iki kenarında kapılar Allah'ın yasaklarıdır. Bir kimse örtüyü açmadan Allah'ın yasaklarına düşmez. Kişinin üzerindeki çağıran kişi, Rabbinin insanları içerisine koyduğu vicdan denilen şeydir. Yani imandır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Evet, bunu birçok hadis kitabında değişik ziyadeliklerle görebilirsiniz kardeşlerim. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yere uzun bir çizgi çiziyor. İşte bu benim dosdoğru yolumdur diyor. Onun yanına iki tane şöyle sağına, iki de o düz çizginin soluna çizgiler çiziyor. Diyor ki işte bunların, yani bu dosdoğru yolun yanında böyle doğru yolda olduğunu söyleyip de o yola çağıranlar vardır diyor. Dikkat edin diyor. İşte benim dosdoğru yolum budur. Buna uyanlar doğru yolu ne yaparlar? Bulurlar diyor. Ve hadis-i şerifte dikkat ederseniz kardeşlerim, duvarlar, açık kapılar ve örtülerden bahsediliyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yasaklara o Allah'ın örtüleri açılmadan girilmez diyor. Mesela bir tanesini seçelim. Rabbimiz diyor ki Sübhanehu ve Teala, zinaya yaklaşmayın diyor. Örtülerden birisi nedir? Budur. Ama bu örtüye kadar birçok yasağı ne yapmış? Koymuş. Bir erkek bir kadın baş başa bir yerde ne yapmasın? Kalmasın. Bir kadın koku sürünüp dışarıya ne yapmasın? Çıkmasın. Bir kadın başka bir erkekle nikah düşen birisiyle kalbinde hastalık verici ne yapmasın? Konuşmasın. Yani bütün şartlar ne yapıyor? Yerine geliyor. Sen o örtüyü kaldırdın artık nesin? Oradasın. Ama burada benim dosdoğru yolumdur deyip yanına çizdiği o çizgilerin bir yerdeki önemi cemaattan alakalıdır kardeşlerim. Her fırka doğru yolda olduğunu söyleyip de insanları kendine davet etmiyor mu? Siz bir tane kendine çağırıp da yanlış olduğunu söyleyen bir fırka gördünüz mü? Veya cübbelisi, cübbesizli, İslamoğlusu, yok bidatoğlusu, okuyanı, okutanı. Hiçbir tanesinin ben kötü dediğini, yani ben kötüyüm, bana gelin kötülük öğrenin dediğini gördünüz mü? Hepsi ne yapıyor? Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi. İşte diyor, bu dosdoğru yolun etrafında doğru olduğunu söyleyen insanlar vardır. Ve her yolun başında da biz doğruyuz deyip çağıran neler vardır? İnsanlar vardır. Öyleyse kardeşlerim, dosdoğru din dendiğinde bu Allah'ın dinidir. Resul'ün öğrettiği dindir. Her kim bir başka yere gitmeyi yasaklıyorsa, gel burası doğru diyorsa, mesela bir Kadir'i Nakşi'ye gitsin adam kötüler. Ne gördün Nakşi'de de Kadir'i'ye gidiyorsun der. Veyahut Hanefi mezhebine namaz kılan bir adam, Şafii mezhebinden birine girdi mi ne yapıyor? İş karışıyor. Birbirlerinin arkasında namaz kılmıyor. Ne gördün de bu mezhepten? Peki bir Müslümanın arkasında namaz kılınmaz mı? Arkasına dönüp de Şafiler şu tarafa, Malikiler, Hanbeliler böyle mi diyor bir Müslüman? Safları düzgün tutun. Topukları birleştirin. Omuzları birleştirin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam safların düzgünlüğü namazın tamamından deyip Allah-u Ekber diyor. Ne yapıyor? Duruyor. Ama bugün bir bakıyorsunuz o yolların başında oturanlar dönüyor, soyuruyor. Sen falan yere mi gidiyorsun? Çık dışarı. Sayıyor. Kaç kişi? 1, 2, 3, 5, 16. 40 kişi olmadan burada cuma olmaz diyor. Öbürü şöyle diyor, öbürü böyle diyor. Demek ki doğru din ancak Allah'ın razı olduğu, Resul'ün öğrettiği, sahabenin de tabi olduğudur kardeşler. Ama dikkat ederseniz hadis-i şerife, dost doğru yolun yanında böyle bir bekleyenler, hemen seni kapmaya çalışan insanların varlığından bahsediyor hadis-i şerif. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın ayeti kerime de var hadisin içinde. Allah insanları huzur ve güvenlik ortamına, yani cennete çağırmakta, isteyen artık o cenneti ne yapar? Seçer. Allah cenneti seçen o samimi kullardan eylesin kardeşlerim. Demek ki burada hadisin son kısmında yolun iki tarafında kapılar Allah'ın yasaklarıdır. Bir kimse örtüyü açmadan Allah'ın yasağına ne yapmaz? Girmez diyor. Bunu en güzel izah eden rivayetlerden hatırlayacak olursanız Numan bin Beşir rivayeti vardı. Ne diyordu hadis-i şerif? Helal da belli, haram da belli. İkisinin arasında şüpheli şeyler vardır. Her kim diyor o şüpheli şeylere yaklaşırsa haramlara girmiş gibi olur diyor. Dikkat edin, her padişahın yasak bir korusu vardır. Çoban sürüyü yasak korunun etrafına yanaştırırsa o yasak koruya ne yapmış? Girmiş gibi olur diyor. Dikkat edin, vücutta bir et parçası var. O düzeldi mi? Bütün azalar düzelir diyor. O bozuldu mu? Bütün azalar bozulur. Dikkat edin, o et parçası kalptir diyor. Bu hadis-i şerifin bitimine de dikkat ederseniz insanın içinde Rabbinin insanlara koyduğu bir vicdan vardır diyor. Yani Şems suresinde de Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? Öğrettik, ilham ettik diyor. Yani bu senin fıtratında olan bir şey. İyilik yaptığında bugün bakın Allah hepinizden razı olsun, verenden de yiyenden de. İftar ettiğinizde bir hoşnutluk duymadınız mı? İftar veren bir insan bir huzur duymadı mı? İftarı yapan insan iftar verene dua etmedim. Bak bunların hepsi nedir? Hayırlandı. Ama bunun tam zıttı, nahoş olaylar olsa, hoş şeyler olmasa insanın kalbi ne yapacak? Üzülecek. Hayır namına ne çıkacak ağzından? Başka bir şey çıkacak. İşte Allah insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptı diyor? Öğretti diyor. Demek ki insan yapmış olduğu iyilikte sevinen, işlediği kötülükte, günahta üzülen bir kalbe, vicdana sahip. Aynen aleyhissalatü vesselam bu ifadeyi izah eden bir sözünde iyilikler diyor sizin insanlar tarafından bilinmesini istediğiniz şeylerdir diyor. Kim gizlemek ister iyiliğini? Kötülüklerse sizin halk tarafından muttali, yani bilinmesini istemediğiniz hallerinizdir diyor. İnsan günahının çarşı çarşı, pazar pazar işlenmesinden, söylenmesinden hoşlanır mı? Hoşlanmaz. İşte demek ki kalp çok önemli kardeşler. Kalbin de ilacı neymiş? Helallar, doğru sözler, helala harama dikkat etmeler. Burası doğru oldu mu her şey neymiş? Doğruymuş. Ama bura bozulduğu zaman bütün mekanizma ne yapıyor? Bozuluyor. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği örnek bu. Gerçi çok genişletilebilecek bir örnek kardeşler. Hele fırkayı dallelerle ele alacak olursak, hele Ramazan ayının içinde hepiniz gördünüz. Eline Kur'an'ı alan, işte Arapça biliyorum diyen televizyonlara çıkıp hocalıklar yaptı. Hocalık mı, kocalık mı, tüccarlık mı, ne yaptıkları belirsiz. Kimi Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar etti, bir konuma koyamadı. Kimi onun getirdiklerini ne yaptı, inkar etti. Kimi ibadetlerden birçok şeyde insanların kafasını karıştırdı. Yani herkes bir şeye çağırdı. Ramazan sonunda bu insanları hiç görüyor musunuz? Veyahut yaşantılarına bakıyor musunuz? Ben birine telefon ettim. Tanıdığım bir hoca var. Devamlı Kanal A'da çıkar. Hocam dedim, siz ne zaman sahur yapıyorsunuz dedim ya. Sen arada bir bak hocam, Allah rızası için verdiğimiz fetvalar doğru mu yanlış mı kontrol et diyorsun. Ne zaman açsam konuşuyorsun sen dedim ya. Sen ne zaman oruç tutuyorsun dedim. Ne zaman sahur yapıyorsun dedim. Hocam dedi, muhakkak ki de doğru söylüyorsun da dedi. Biz programa başlamadan önce erkenden sahur ediyoruz. Mecburen de bir suyla da şeye başlıyoruz. Eğitim Allah kabul etsin hocam. Ama bunun dışındakiler öyle mi? Bir merak ediyorum ben aslında. Bu hoca Allah razı olsun. Ağın hocamız da tanıyor. Gerçekten samimi iyi birisi Osman hocamız. Güzel de ilmi var. Ha öyle veya böyledir, orasını tartışmayacağım. Ama diğer insanların, mesela Yaşar Nuri'ye ben bir telefon etmiştim bir zamanlar. Hocam sizin namaz kıldığınızı hiç gören olmamış. Namaz kılıyor musunuz? Sana ne? Sana mı soruluyor? Herkesin ibadeti kendinden sorumludur diyerek bana televizyonda çok fena azarlamıştı. Yani hakikaten kendi eşi de çocuğu da dahil namaz kıldığını gören kimse olmamış. Yani. Ama bu insanlar maalesef topluma gidip hocalık ne yapabiliyorlar? Yapabiliyorlar. Evet. Yine bir misal rivayetine bakacak olursak, Said bin Ebu Hilal rivayet ediyor. Cabir bin Abdullah el Ensari dedi ki, bir gün aleyhissalatü vesselam yanımıza geldi ve şöyle buyurdu. Rüyamda gördüm. Cibril başucumda, Mikail ayak ucumda durmuş. Biri diğerine şöyle diyordu. Bu kimse için bir örnekleme yap. O da şöyle dedi. Dinle, kulağın duysun, kalbin anlasın. Senin durumunla ümmetin durumu bir hükümdarın durumuna benzer ki o hükümdar bir köşk yaptırmış. O köşkün içinde bir salon hazırlayıp orada bir sofra kurdurmuş ve bir davetçi göndererek halkı yemeğe davet etmiş. O insanlardan kimi davete uymuş, kimi uymamış. Bu örneklemede hükümdar Allah'tır. Köşk İslam'dır. Salon cennettir. Sen ise ey Muhammed o davetçisin. Sana uyan İslam'a girmiş olur. İslam'a uyan cennete girmiş olur. Cennete giren de oradakilerden olur diyor. İmam Buhari bunu ihtisamda nakletmiştir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, güzel bir anlayış versin. Hakikaten İslam'ın özünü anlatan çok güzel rivayetlerden bir tanesi. Dilerseniz size bir daha nakledeyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, rüyamda gördüm, Cibril başucumda, Mikail ayak ucumdaydı diyor. Ve biri diğerine diyor ki, bir kimseye şu yatana, şuradaki uyuyana bir örnekleme yap buyurdu diyor. O da şöyle dedi, dinle kulağın duysun, kalbin anlasın, senin durumunla ümmetinin durumu şöyledir diyerek Aleyhisselatü Vesselam'a bu durumu anlatıyor. Evet, bir hükümdarın durumuna benzer ki o hükümdar köşk yaptırmış, o köşkün içinde salon yaptırmış ve salon hazırlayıp orada bir sofra kurdurmuş ve bir davetçi göndermiş, halkı yemeğe davet ettirmiş. O insanlardan kimi o davetçiye uymuş, sofraya gelmiş, kimi de davetçiye uymamıştır. Dinin özünü bu hadis-i şerif ne yapıyor? Çok basit anlatıyor. O hükümdar Allah'tır diyor. O köşk İslam'dır. O salon cennettir. Sen ise ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, sen o davetçisin diyor. İşte her kim Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın getirdiğine tabi olursa, o davete icabet ederse, o köşke girer, o salona girer, o cennete ne yapar? Girer. Her kim de o davete icabet etmezse cennete ne yapamaz? Giremez. Allah Azze ve Celle o davete kulak veren, icabet eden, cennete giren sanmı kullardan eylesin bizi kardeşler. Hadis anladınız mı? Geçiyorum o zaman. Evet. Yine İbn-i Mesud'dan gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam akşam namazını kıldırdıktan sonra kalktı. Abdullah İbni Mesud'un elinden tuttu. Onu Mekke'nin Batha denilen yerine kadar çıkardı. Sonra oturttu. Çevresine bir çizgi çizerek dedi ki, bu çizgiden asla dışarı çıkma. Sana bazı kimseler gelecek, onlarla konuşma. Çünkü onlar seninle konuşmayacaklar. Sonra Aleyhisselatü Vesselam istediği yere gitti. Ben çizginin içindeyken cisimleri, saçları değişik değişik bazı kişiler yanıma geldi ve üzerlerinde değişik elbise, bana kadar geldiler ama çizgiyi geçemediler. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'a doğru yöneldiler. Gecenin son kısmı olunca onlar gelmediler, fakat Aleyhisselatü Vesselam geldi. Ben oturmaya devam ettim. Şöyle dedi. Gece boyu ayaktaydım. Sonra benim çizgimin içerisine girdi. Uyluğuma yatıp uyudu. Aleyhisselatü Vesselam uyuduğunda hafifçe horlamaya başladı. Ben oturuyor, Aleyhisselatü Vesselam'ı da dizime yastık yapıyordum. Sonra o insanlar, o kişiler tekrar geldiler. Onlardaki güzelliği ancak Allah bilir. Bana kadar geldiler. Bir kısmı Aleyhisselatü Vesselam'ın başucunda, bir kısmı da ayak ucunda oturdu ve aralarında şöyle konuştular. Hiçbir kul görmedik ki bu peygambere verilen şeyler ona da verilmiş olsun. Onun gözleri uyur fakat kalbi uyumaz. Ona dair bir örnekleme yapınız. O büyük bir lider durumunda olup bir saray yaptırmış, bir sofra kurarak insanları yemeğe içmeye çağırmış. Kim onun davetine uyarsa, yemeğini yer, içeceğinden içer, kim de icabet etmezse ona ceza vardır veya azap vardır. Sonra onlar dağılıp gittiler. Bu sırada Aleyhisselatü Vesselam uyandı. Bunların söylediğini işittiniz mi dedi. Kimdir onlar bilir misiniz diye sordu. Ben de Allah ve Resulü en iyisini bilendir dedim. Aleyhisselatü Vesselam, onlar Allah'ın melekleridir buyurdu. Getirdikleri örnekleme nedir biliyor musunuz diye sordu. Biz Allah ve Resulü en iyisini bilir dedik. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, Rahman olan Allah cenneti yaptı, kullarını cennete davet etti. Kim bu çağrıya icabet ederse cennete girer, Kim de çağrıya kulak asmazsa Rahman onlara azap eder, cezalandırır buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Rabbim bizlere hayır versin. Bakın, Ramazan ayı bir davettir. Hac bir davettir. Namaz bir davettir ezanla. Yani İslam'ın hangi özüne, hangi binasına bakarsanız bakın nedir? Bir davettir. İbrahim Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle Kabe'yi inşa et dediğinde ne yapıyor? Oğlu İsmail'den Kabe'yi inşa ediyor. Bittikten sonra Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor? Ey İbrahim, insanlar oraya davet et. Ya Rabbi diyor, benim sesimi kim diyor ki diyor. Sen davet et, duyuracak olan benim diyor. Ezan bir davet değil mi kardeşlerim? Oruç bir davet değil mi? Onun için ibadetlerin hangisine bakarsanız bakın, bu davete icabet eden, düşünün, oruç tutanlar hangi kapıdan giriyor? Rehberin kapısına. Yani davete icabet eden cennete ne yapıyor? Giriyor. Ama buna rağmen, bu davete icabet ediyorsunuz, buna rağmen aldığınız mükafat da az bir şey değil. Hacca gidiyorsunuz, haccı mebrursa insan anasından doğduğu gibi ne yapıyor? Tertemiz oluyor. Ramazan ayını diyor, her kim Ramazan'a erişir, Ramazan ayında orucu tutar, geceleri ihya ederse Allah onun gelmiş geçmiş bütün günahlarını ne yapıyor? Affediyor. Ramazan ayında da aynı şey var. Orucu namazı ele alın, bir cuma, bir cumaya kadar. Bir namazı kılıyorsunuz, gece namazını kılıyorsunuz, iki rekat, Rabbimizin size verdiği mükafata bak. Veyahut gece uyanıyorsunuz, şeytan diyor insanın ensesine üç düğüm atar, hamd ediyorsun, biri gidiyor. Abdest alıyorsun, biri gidiyor. Kalkıp iki rekat namaz kılarsan, gecesinde ve gündüzünde şeytan ve avaneleri ne yapamaz? O insana zarar veremez diyor. Yani her ibadet aynı zamanda inanan insan için, teslim olan insan için nedir? Bir kurtuluş vesilesidir, bir arınma vesilesidir. Ama bunun yanında dikkat ederseniz davet, davete icabet, dost doğru yol, yolun kenarındaki çağırıcılar, yani Müslümanlar her zaman Allah'ın dininde bir araya gelmeli. Değişik çağırıcıların, yani tevhidi bozan, akideyi bozan, cemaati bozan, Müslümanların birlik beraberliğini bozan her türlü tefrikadan ne yapması gerekir? Uzak durması gerekir. Şimdi düşünün, Allah muhafaza aramızda tefrika olsa şurada, insanlar birbirine yüzüne bakar da gülümser mi ya? Herkes birbirine ne yapar? Sırt döner, göz göze gelmemeye çalışır. Yani bir şeyler olur. Ancak muhabbet eden insanlar bir arada kalabilir. Birbirini seven insanlar bir arada kalabilir. Öyleyse bunun huzurunu duymaya çalışın kardeşlerim. Ne dedi, anladınız mı? Yani İlhan'ın arabası bir araba geçince herhangi bir şey olunca dörtler yanıyor dedi değil mi? Hala yanıyor. Ya o da o arabanın süsü ya artık. Ama çocuk heyecanlanıyor değil mi? Ne güzel işte. Yanlış bir şey olduğunda eğer ihtiyaç duyuyorsa bunu hayra çevirmek lazım. Ne güzel. Evet. Yine bir rivayette Cabir bin Abdullah naklediyor. Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, benimle benden önceki peygamberlerin örneği bir konak yapan adamın misaline benzer diyor. Bu konağın her yanını yapıp süslemiş, sadece bir kerpiç yeri boş kalmıştır. İnsanlar konağa giriyorlar, hayret ediyorlar. Ve bir kerpiçlik boş yer olmasa konağı yok diyecek hale geliyorlar. İşte ben o kerpiç gibiyim diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu rivayetlerde ben Hatemül Enbiya'yım. Artık benden sonra Nebi ve Resul yok diyor. Artık kıyamete kadar insanların tabi olacağı dinin peygamberi kimmiş? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Tasavvufçuların büyüklerinden Şeytan-ı Ekber Muhiddin İbnül Arabi diye birisi var. Hiç duydunuz mu? Onlar Şeyhül Ekber der de ben Şeytan-ı Ekber diyor. İşte diyor o kerpiç benim diyor. Yani her hadisi şerifi veya bu tip aleyhissalatü vesselamla alakalı gelen rivayetleri kendilerini o kadar güzel yontuyorlar ki ve insanlar da bu söze o kadar güzel kanıyorlar ki bir tanesinin aklına gelip sormuyor. Ya affedersin de sen kimsin? Yani sana bu sözü kim söyledi? Tabii onlarda yüz yok ki astardı kesin. Ben diyor uykuyla uyanık haldeyken bana fısıldandı diyor. Fussul hikem, fısıldananlar yani Kur'an gibi kendisine vahiy gelinenler. Onlarda neler var biliyor musunuz? Mesela bir pasajını söyleyeyim size. O kerpiş benim diyor ya. Aynı günümüzde ne vardı? İskender Avanak oğlum ne oluydu? Evrenes. Ha. İşte bana vahiy geldi. İşte Adnan Menderes şuradaydı. Turhan Fevzioğlu şuradaydı. Hiç Kur'an'ı okudunuz mu onu? Bir okuyayım bak. Aynen bu da öyle. Diyor ki Firavun diyor mümin olarak öldü diyor. Çünkü diyor o küfrü diyor en zirveye getirdi. Küfrü insanlara tanıttı ve ben ilahım dedi. Mümin olarak öldü diyor. Şimdi onun Kur'an'ı böyle diyor. Bizim Kur'an ne diyor? Şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi diyor Yunus 90'da. E şimdi hangisi doğru? Allah'ın ayeti doğru. E bunun Kur'an'ı? Bak buna da inanan insanlar var. Biz bunlara inanmayınca bize ne diyorlar? Saldırıyorlar değil mi? E bunun nesine inanırız? Daha olmadı. Mesela İbn-i Teymiye'nin Muhiddin İbn-i Arabi'ye niye kafir dediğini biliyor musunuz? Bunlar işte insanları tekfir ederler, sofileri tekfir ederler diyorlar da İbn-i Teymiye hayatında kaç kişiye kafir demiş ya? Açın bir bakın. Yok doğru dürüst bir şey. Sadece akidesini anlatan bir İslam alimidir. Ama buna niye demiş? Bu Şeytan-ı Ekber'e soru soruyorlar. Diyorlar ki eşlerimiz bize helal da annelerimiz, kız kardeşlerimiz niye haram? Aslında diyor helal olmuyor. Onlar da helal. Ama diyor şeriat ehli haram kılıyor diyor. İbn-i Teymiye'nin kafir dediği nokta burası. Bunlar bu kadar sapık insanlardır. Açın tasavvuf kitaplarının hepsi bu sapıklıklarla dolu. Ama kim rahatsız oluyor? He? Hiç kimse. Açın ya İhya'yı. İmam-ı Gazali'nin Evliya'nın Kerametleri babını. Mevlana Celaleddin Errumi'nin Havaik hikayesinden eşek hikayesine kadar. Ha? Bunların hepsi onlara yazdırtılmış. Önlerinden, sağlarından, sollarından bir de batıl yaklaşamıyor. İşte bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben Hatemül Enbiya'yım diyor. Ama maalesef Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatlarını dahi kendi üzerlerine ne yapabiliyorlar? Alabiliyorlar. İşte kardeşlerim bir önceki hadisi hatırlayacak olursanız Allah Azze ve Celle'nin yaptırmış olduğu köşk, köşkteki sofra, salon, davetçi, işte o davetçiye kim icabet eder, o köşke girerse, o salona icabet eder, o yemekten de yerse, o cennete ne yapmış? Girmiş olur. Ondan önceki hadisi hatırlayacak olursanız, işte bu benim dosdoğru yolumdur diyor. Ama bu yolun sağında solunda, doğru yolda olduğunu söyleyen insanlar vardır diyor. Ve hepsi de ben hakkım diye ne yapıyor? Oraya davet ediyor diyor. Siz bu dosdoğru yolumdan ne yapmayın? Ayrılmayın diyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. İftardan sonra sizi çok sohbet edip de sıkmak istemiyorum. Bu güzel nasihatler, bu önemli nasihatler inşallah hepinize yeter. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubile. Elhamdülillah.